ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin tüm insanların karanlıklardan aydınlığa ulaşabilmeleri, dünyada cennet hayatı yaşayabilmeleri için indirdiği kılavuz kitabımızdaki öğütlere kulak vermemize bağlıdır. Aksi halde kimsenin inkar edemeyeceği gerçeği, şu anda yaşadıkları coğrafyada kan gölünde debelenen Müslümanların acıklı halinin son bulmayacağını bilmemiz gerekir. Konuğumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ı hurafelerden arınmış olarak anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, efendim. Var olun kardeşim. Konuğumuz geçen haftaki programımızda Kamer Suresi'nde önemli haberler olarak nitelenen geçmiş kavimlerin kıssalarının bir kısmını tahlil etmişti. Son olarak 41. ayete gelmiştik. Burada Firavun ailesine gelen uyarıcılar konu edilecektir. Buradan başlayabiliriz efendim. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle işte yine Kamer Suresi'ni tahlile devam ediyoruz. Kamer Suresi'nin girişinde Kur'an'ımızın iki özelliğine dikkat çekilmişti. Birinci özelliği Kur'an'ın hikmeti baliğa içerdiği, yani içerisinde en üst düzeyde, en ileri seviyede yasaların, kanunların, düsturların, ilkelerin varlığını bildirmişti. İkinci özelliği ise yine Kur'an'ın içerisinde insanları kötülüklerden, başta küfür, şirk, nifak gibi illetlerden uzaklaştıracak önemli haberlerin varlığından bahsetmişti. Ve bu önemli haberlerden dört tanesini şimdiye kadar ki bölümlerde okumuştuk, izlemiştik ve onları tahlil etmiştik. Şimdi bu önemli haberlerden bir de geçmiş şahit beşincisi var. Beşincisinde Cenab-ı Hak 41 ve 42. ayetlerde çok öz ifade ediyor. Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti. Onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli birinin yakalayışıyla yakalayıverdik. Evet. Burada diğer kıssalara bundan evvelki Ad'da, Semud'da, Nuh'da, Lut'ta ki ayrıntıların hiçbirisi yok. Burada başlangıç ve sonuç var bu. Dikkat edecek olursak kısa, burada. Çok kısa. Firavun'un yakınlarına. Evet. Bak altını çizelim. Firavun ailesine diyor. Uyarıcılar geldi. Ve uyarıcıları tüm ayetleri yalanladılar. Biz de onları yakalayıverdik, cezalandırdık. Çok öz ifade çok edilmiş. Öz, evet. Arada ki diğer şeylerde, haberlerdeki gibi, diğer kıssalardaki gibi hiçbir ayrıntı burada verilmemiş. Sadece başlangıç ve bitimini vermiş burada. Bunun sebebi şöyle anlatayım. Daha önce Firavun'la ilgili bazı bölümlerin geçtiği ve inşallah bundan sonraki surelerde de özellikle Araf suresinde bunun çok ayrıntıları geleceğinden dolayı burada önemli haber kısaca verildi. Burada dikkat edeceğimiz birkaç nokta var. Onları arz edeyim. Bundan evvelki bölümlerde mesela Nuh'un kavmi, Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi gibi hep kavme yönelik kavim ifadeleri varken burada kavim toplumu değil, Firavun'un, Ali Firavun diyor. Firavun'un ailesi. Yakınları, ailesi, yakın çevresi denildi. Evet. Daha önce birkaç programda da açıkladığım bir sözcük vardı. Ehil ve aal sözcüğü. Şimdi bir ehil sözcüğü var. Ehil, mekana yakınlık. Mesela ehli beyt dediğimiz zaman ehil sözcüğünü kullanıyoruz. Eve yakın yaşayanlar demek. Ama bir ehil sözcüğünün bozulmuş, şekil değiştirmiş bir başka hali var. Bozulmuş demeyeyim de şekil değiştirmiş bir şey var. Aal sözcüğü. Hani Müslümanlar devamlı salavat şeylerinde de Ali Muhammed, Ali İbrahim falan denir ya, işte orada da bir aal sözcüğü var. Bu iki sözcüğün arasındaki farkı, anlamları aynı olmasına rağmen nüve farkını burada bildireyim. Ehil sözcüğü sıradan yakınlık demek. Ama aal sözcüğü ise seçkin, nitelikli yakınlık demek. Ve böylece burada Cenab-ı Hak elçisini, bakın uyarıcıları, Firavun'un toplumuna değil. Evet. Çok enteresan. Ya buna çok iyi dikkat edilsin ve buradan çok ibret alınsın. İstediğim aile nokta diyor. Bu. Evet. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde de Musa'yı ve Harun'u Firavun'a ve onun yakınlarına, Haman'a, Karun'a falan gibicesine onun yakınları olarak ifade edilir. Şimdi bunun nedeni ne? Şimdi burada Firavun'un aali dediğimiz zaman Firavun'un emri altındaki halk demek değil. Allah elçileri direkt olarak Firavun'a ve onun yakın çevresine, yani bugünkü deyimle ne diyeceğiz? Ayağını, bakanlar kurulu, evet, danışmanları vesaire falan gibi o kitleye gönderildi. Şimdi bunun nedeni ne? Birinci nedeni, onu anlatayım. Çünkü Firavun'un emri altında özgür bir toplum yoktu. Yani iradesiyle tebliği, uyarıcıları dikkate alacak, onlara sarılacak bir toplum yoktu. Çünkü Kasas suresinde de belirtildiği gibi Firavun kendisini ilahlaştırdığından dolayı o günkü toplumu hafifleştirmişti. Toplumun yeryüzünde, şöyle diyeyim, varlık olarak maddi ve manevi, hem ekonomik hayatta hem siyasi hayatta hiçbir ağırlığı yoktu. Onun için Allah onları hafifleştirdi Firavun diyor. Bu çok önemlidir. Şimdi Firavun onlara ne yapmıştı? Firavun kimdi? Yani burada aal olarak ifade edildiğine göre, yani Firavun'un yönetim kadrosunu bahsettiğine göre Firavun'la ilgili, onun bu temel inançlarıyla ilgili bir takım ayetleri burada takdim edeyim. Buyurun. Naziat 23-24'te sonra da Firavun yalanladı ve karşı geldi. Sonra çabucak arka döndü. Sonra toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Firavun toplumunu, ayağını şey yapmış. Ben sizin en yüce Rabbinizim demiş. Adam kendisini Rab olarak görüyor ve sıradan da bir Rab değil. En yüce. En yüce Rab olarak ifade etmiş. Burada bir şey daha hatırlatayım. Rab yaratıcı demek değil. Yani Firavun onlara sizi ben yarattım demek istemiyor. Tabii. Rab patron demekti biliyorsunuz. Evet. Patron bir iş yerindeki patron nasıl ki iş yerinde iş yerinin yürümesi için kanununun nizamını ilkelerini koyuyor. Çalışanlarını da ona uydurtturuyor. Evet. Firavun da kendisini en büyük patron olarak görüyor. Evet. Kendi koyduğu kuralların dışında başka bir kurala uyulmasına izin vermiyor. Programlıyor. Evet. Evet. Bu bir. İki, şimdi bakın Kasas suresinin 38. ayetinde takdim edeceğim. Firavun da ey ileri gelenler sizin için benden başka bir ilah bilmedim. Ey Haman benim için çamur üzerine hemen ateş yak, tuğla imal et de Musa'nın ilahı hakkında bilgilenmem için bana bir kule yap. Ve şüphe yok ki onun yalancılardan biri olduğunu kesinlikle inanıyorum. Evet. Bu ayette de Firavun kendisini ne görüyor? İlah görüyor. İlah görüyor, evet. İlah. Yine Şuara suresinin 29. ayetinde Firavun, benden başka ilah edinirsen andolsun ki seni zindana kapatılmışlardan yaparım dedi. Evet. Burada da işte Musa, Harun kendilerine uyarı yapınca Firavun'a bu defa kendisinden başka ilah edinmenin mümkün olmadığını, böyle bir şey yapanları kesinlikle zindana kapatacağını burada bu tehditleri savuruyor. Bunu biliyoruz. Şimdi bunun ötesinde sadece şimdi hani kölelik nizamında, kölelik düzeninde yani şöyle bütün toplumlardaki köleler genellikle ekonomik yönden, iktisadi yönden özgür olmazlar. Evet. Belki siyasi yönden de yarı özgür, yarı özgür olmayabilirler. Hani yeri geldi cuma toplantılarına katılmama noktasında. Şeylerini, mazeretlerini şey yaptık. Çünkü patronun gösterdiği yolda irade beyan edeceğini, kendi özgür iradesini olmuş kullanmayacağını bunu anlatmıştık. Ama inanç yönünde de, yani içten içe inanma yönünde de Firavun kimseyi özgür bırakmıyordu. Adamların inancına da yani ipotek koymuştu. Nasıl onu da nereden anlayacağız şimdi? Bunu çok ayetler var da hani şimdi ben burada bir tanesini öyle zikredeceğim. Şimdi Taha 70-71'de, Şuara 46-49'da bunlar olacak ama ben Araf suresindekini vereceğim. Araf 120 ila 126. ayetlerden oluşan pasajı burada takdim edeceğim. Şimdi halkın sihirbaz dedikleri, yani haddi zatında sihirbaz falan değil. Tabii. Çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler ise boyun eğip teslim olmuş kimseler halinde bırakıldılar. Yani şimdi bu olayı şöyle hatırlatayım ben. Biliyorsunuz Musa ve Firavun tartışmasında bir açık oturum, münafere dediğimiz bir açık oturum yapılacak. Hı. Evet. Halkın huzurunda, onların ziynet gününde, yani bayram gününde, panayır gününde katılımı çok olacak. Orada Musa çıkacak, Allah'ın ayetlerini takdim edecek. Onu diyelim ki hatta eleştirecek, gerekirse linç edecek de bir bilim adamı grubu oluşturdular. Böyle bir olay. Ve işte orada bu yarışmaların sonunda Tevrat'tan ayetleri gören o bilginler var ya. Evet. Halkın hani sihirbaz dediği sihir o ileri derecede bilgin adamlar demek. Onlar alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Evet. O açık oturum sonunda onlar hep imana geldi. Evet. Mümin oldular. Bilgilendiler orada. Evet. İşte bak iman ettiler. Ama Firavun dedi ki, bu ayette bu meseleyi çözeceğiz. Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Evet, izine bağlıyor. Şüphesiz bu, halkını şehirden çıkarmak için şehirde kurduğunuz gizli bir tuzaktır. Yakında bileceksiniz. Kesinlikle sözleşmelerden, taahhütlerden ilişkinizi keseceğim. Sonra da hepinizi kesinlikle rahat ortamdan, kentteki işinizden, memuriyetinizden çıkarıp hurma tarlalarına tarım işçiliği yaptıracağım, taş ocaklarında çalıştıracağım. Zorlu işlerde çalıştırarak yağınızı çıkaracağım, iliğinizi sömüreceğim. Evet, çok güzel bir mana. Evet, evet, böyle anlam, bir tehdit yapıyor. Evet. Ama bilgililer gerçekten iman ettiklerinden dolayı onlar da ne diyor? Hiç şüphesiz biz sadece Rabbimize dönenleriz. Senin bizi yakalayıp cezalandırman da sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden dolayıdır. Evet. Umurumuzda değil. Umurumuzda değil. Evet. Yani biz imana geldikten sonra biz gerçekten sen öldürmüşsün, bizi asmışsın, kesmişsin, onu yapmışsın, bunu yapmışsın şey değil. Bu ayetlerden hani şimdi görüyoruz ki kesinlikle Firavun dediğim gibi öyle bir hegemonya kurmuş ki adamların inancına bile etki ediyor. İnançlarını bile kontrol altında tutuyor. Onlara fikir ve inanç özgürlüğü tanımıyor. Tanımıyordu. Evet. Evet. Şimdi işte böyle bir durumu vardı da onun için toplumunun emri altındaki toplumunun özgür bir iradesi, fikir ve vicdan özgürlüğü olmadığından dolayı Musa ve Harun peygamber kime gelmiş? Aynen. Topluma değil, ileri gelmiş. Firavun'un yönetim kadrosuna gelmiş. Onun için şimdi onlar da gelmiş de onu da şimdi ne yapalım? Bir başka ayette de onların yalanlama noktalarına da dikkat çekelim. Zuhruf 46. Ve hiç kuşkusuz biz Musa'yı ayetlerimizle, alametlerimizle, göstergelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelenlerine elçi gönderdik. Gerçekten ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Musa ve Harun, Musa Allah, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Zuhruf 46. Tekrar Mü'min 23-24. Andolsun Musa'yı Firavun'a, Haman'a ve Karun'a ayetlerimizle ve açık bir delil ile elçi olarak gönderdik de onlar bu bir sihirbaz, büyük bir yalancıdır dediler. Yalanladılar. Ankebut 39. Karun'u, Firavun'u, Haman'ı da yıkıma uğrattık. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller ile gelmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki onlar geçiciler değildi. Yani bize karşı koyabilecekler değildi. Şimdi daha Kur'an'da bunlara yönelik çok ayetler var. Evet. Bakın şimdi bu olaya ait Kur'an'da çok ayetler var. İleride inşallah bu Musa ile ilgili şeylerde bunları hep göreceğiz. Ama şimdi burada ayeti kerimede konumuz olan ayette dikkat çeken bir sözcük daha vardı. Onu da ben burada arz edeyim. Şimdi 42. ayette onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar diyor. Evet, yalanlanmışlar. Şimdi bütün ayetlerimizi diyor. Bu bütün ayetlerle ilgili burada bir not yok. Yani bir açıklama söz konusu değil. Şimdi Firavun'a gelen bütün ayetler ne olabilir? Ve nelerdi? Burada bütün dediği zaman bütün sözcüğünü de burada açmamız hani gerekecek. Şimdi şöyle. Şimdi Musa'ya ileriye dönük burada bahsedeceğiz. İsra suresinin 101. ayetinde. Neml suresinin 8 ile 14. ayetlerinde bir 9 ayetten bahsedilir. Musa'ya 9 ayet verdik diye bir şey yapılır. Evet. Şimdi Musa'ya verilen 9 ayet ne olabilir dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın Musa'nın çevresinde yaratmış olduğu tekvini mucizeler olabileceği gibi yine Cenab-ı Hakk'ın böyle şey yaparız. Hani meşhur Tevrat'ın 10 emir diye bildiğimiz şeyler var ya. Evet. Onların 9 tane cümle içerisinde zikredilişi var. Bunu ileride açacağız. Evet. Zaten bu Samiri Tevratı'ndaki metinde 9 ayet olarak geçiyor bugünkü tespitlerde. Onları orada açacağız ama bu Musa'ya verilen ayetler değil. Bak şimdi Musa'nın ayetleri ayrı. Firavun'a gösterilen Firavun'un yani Mısır halkı üzerinde tecelli eden bütün ayetler de ayrı bir şey. Yani evet. Onların yalanladığı başka bir şey. Yani onu arz edelim. Şimdi onu nereden okuyacağız biliyor musun? A'raf suresinin 132-136. Ayetlerinde evet. Bunların dokümanı var. Adresi vereyim. 132-136 A'raf. A'raf evet. Lütfen bu ayetleri de siz okuyuverin oradan. Tabii. A'raf suresi 132. Ve Firavun'un toplumu, sen bizi kendisiyle büyülemek için her ne alamet gösterse getirsen de biz sana inananlar değiliz dediler. Biz de belirli aralıklarla ayetler olmak üzere üzerlerine tufanı, çekirgeleri, haşereleri, kurbağaları ve kanı gönderdik. Evet. Detaylarını sonra vereceğiz. Evet. Şimdi Firavun'un ve yakınlarının yalanladığı tüm ayetler bak orada konu evet. ediliyor. Nelermiş? Tufan, evet. çekirge, haşere, kurbağa ve kan. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi bu ayetler orada tecelli etmiş. Evet, 5 tane. Şimdi bunlar nelerdir? Bunların detayını, bunların neler olduğunu inşallah A'raf suresinde bunları açıklayacağız. Açıklama orada olacak. Burada biz bu bütün ayet dediklerini, bu bütündeki yani tüm ayetler nelermiş onları bu ayetlerde gösterelim diye anladım. O bütünlüğü buradan öğrenmiş olduk evet. şimdi. Burada tabii ki şöyle bir olay var. Şimdi bir başka noktaya daha dikkat çekelim. Hani Firavun'un toplumunu hafifleştirdiğini, köleleştirdiğini, onlarda hani fikir ve vicdan hürriyeti olmadığını ve özgürlük olmadığını o şekilde de Cenab-ı Hakk'ın onları muhatap almayıp başlarını muhatap aldığını görüyoruz. Başlarını. Şimdi buradan bize düşen ne? Bak şimdi burada önemli olan bir şey var. Mesela. Bu sadece bizde bir tarih bilgisi olarak kalmasın. Tabii ki. Geçmiş bilgisi alacağız. Olmasın, kalmasın. Şimdi toplumda yani toplumlarda şimdi iki tip kölelik vardır. Evet. Bir zoraki kölelik vardır. Şimdi zoraki köleliğe baktığımız zaman işte Firavun gibi tağutların, despotların baskısıyla köleleştirilmiş kitleler vardır. Güzel. Peki bunları kurtarmak için Cenab-ı Hak ne yapmış? Bak şimdi manzaraya bak. Bunları kölelikten kurtaracak, bunları fikir ve vicdan özgürlüğüne kavuşturacak, hak ve hakikati yaşatmak için Cenab-ı Hak kölelerle uğraşmamış, elebaşlarına peygamber göndermiş. Tamam, evet. Tamam, elebaşlarına, değil mi? Evet. Bu demektir ki şimdi bir toplumda hizmet verirken, yani köle güruhundan olan kişilerle uğraşılacağına özellikle bu çağda İslami mücadeleyi sürdürenler, Kur'an hakikatını toplumlara götürecek adamlar yani sıradan kölelerle değil kölelerin ağalarıyla kölelerin ağalarını yola getirmekle uğraşmalıdırlar. Tebliğatı, Kur'an bilgisini onlara götürmelidirler. Çok güzel. Evet. Şimdi o gün bu zoraki kölelik. Şimdi bir de normal olarak gönüllü kölelik vardır. Evet. Gönüllü kölelikse belirli öğretilerle, bakın belirli öğretilerle, başta Allah kullanılarak, peygamber kullanılarak, din kullanılarak köleleştirilen, akılları, fikirleri iyidişleştirilmiş kimseler vardır. Evet. Bu zamanda da yani şöyle söyleyeyim, zamanımızda da bu tip kölelik ve bu tip ağalık, bu tip firavunluk, Firavun döneminin kölelerinden 1000 kat daha üst düzeydedir. Evet. daha çoktur. Onun için Kur'an öğreten arkadaşlar bu kölelerle uğraşırken sanki onların ilahına sövmüş gibi bir konum oluyor. Onların ilahına sövmektense onların ilahını yola getirmenin yoluna bakmalıdır. Çok güzel. Tamam bak, evet. Onu şey yapalım. Onun için burada da ben açık söylüyorum şimdi. Tarikatlar, cemaatler, gafslar, kutuplar, aktaplar, yine diğer siyasete geldiğimiz zaman sendikalar, köy ağaları, şunlar bunlar, hep bu kategoriye girer bunlar. Evet. Onun için bu kölelikten de insanlığı kurtarmak lazım. Hem liderleriyle, hem ağalarıyla, ikinci sırada da kölelerin kendileriyle, onların akıllanmasını sağlamak yönüne götürmek lazım. Evet. Bu kısmın ileride açılımını ikinci bölümde yapalım isterseniz. Peki burada bazı ayetler verecektim bu konularda ilgili. Tamam, o zaman yapalım. İkinci bölümde. Çok teşekkür ederiz. Oldu. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Mart'tan yılbaşı teklifi. Gişe rekortmeni filmleri, İngiltere Premier Ligi ve dünyanın sporunu evinize getiren D-Smart Mega Paket kredi kartına 12 ay taksitle ayda sadece 40 lira. Üstelik ilk ay tüm D-Smart kanalları hediye. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin, spordan belgesele, filmden diziye, 78'e HD, 260'tan fazla kanalla televizyon keyfini doyasıya yaşayın. D-Smart her televizyona şart. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Ak Yılmaz Beyefendi birinci bölümde Firavun yakınlarına gönderilen elçilerin görevlerini anlatıyordu. Burada en önemli konu toplumdaki köleliklerin ne şekilde oluştuğunu, iki tip kölelik olduğunu, bunların zoraki ve gönüllü olduğunu ifade etti. Burada birkaç ayetle örnek verecekti. Süremiz doldu. Buyurun efendim. Evet, şimdi daha evvelki hani bu işlemiş olduğumuz Beled suresinde insanlığın kurtuluşunun ana maddelerinden bir tanesinin de fekkurageve neydi? Kölenin özgürleştirilmesi olduğunu, bunun da tüm Müslümanların görevi olduğunu açık açık bildirmiştik. Değil mi? Evet, evet. Orada bildirmiştik. Fekkurageve, hatırladım. Tamam. Şimdi bir de yani bu her Müslümanın boynunun borcudur. Yani şimdi sağ olsun Müslümanların imzacı Birleşmiş Milletler zoraki köleliği kaldırdı. Evet. Öyle mi? Birleşmiş Milletler zoraki köleliği kaldırdı. En nihayet kaldırdı. Ama gönüllü kölelik devam ediyor. Onun 10 katı, 20 katı, 50 katı, 100 katı, 1000 katı devam ediyor. Maalesef. Şimdi öyleyse Müslümanların bir görevi de köleleri özgürleştirmek olduğundan dolayı bu gönüllü köleleri kölelikten kurtarmaları lazım. Başta ağa babalarıyla hani bu işe başlamaları lazım bu ayetlere göre. Bunu bilmiştik. Şimdi bir de burada bu köleleri kölelikten kurtarmak veya yönüyle veyahut da ağa babalarının köle tüccarların Rablerinin daha doğrusu tağutlarının da tağutluktan Rablikten vazgeçip kölelerini de azat edip onların reşit olmasını sağlamak için hatırlarsanız Kadir suresinin sonunda şirkten kurtuluşa davet diye bir bölüm yaptıydık. Evet. Uzun uzun şirkin zararlarını ve şirkten kurtulma noktalarını orada bildirmiştik. Evet, şirkten kurtulmuş. Şimdi ne kadar Kur'an dinerler, ne kadar Kur'an'a önem verirler bilmeyiz. Öyle diyeyim. Öyle. Ama şu anda bu bağlamda bugünkü modern gönüllü kölelere ve bugün yine bu gönüllü köleleri kullanan, alın terlerini, emeklerini sömüren firavunlara birkaç ayeti hatırlatarak ilahlıktan, Rablikten vazgeçmelerini, kölelerinin de kölelikten vazgeçmeleri noktasında oradaki okuduğumuz, oradaki sunduğumuz ayetlerden birkaç tanesini de burada takdim edeceğiz. Çok güzel. Bu çok önemli bir nokta. Tabii. Birinci planda 25-30 Furkan suresinden. Ve o gün gökyüzü bulutlar ile yarılır ve melekler ardı arkasına indirilir. Artık kıyameti. Evet. Yani bu kölelerle, kölelerin sahipleri var ya, tüccarı değil, bak köle tüccarı değil. Sahipleri. Kölenin Rableri, ilahları onlar. İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'a aittir. Kafirler o gün ise bugün pek çetin bir gün olmuştur derler. O gün ahirette şimdi şirk koşmak suretiyle yanlış iş yapmış kimseler, eyvah, keşke elçi ile beraber bir yol tutsaydım. Eyvah, keşke falancayı iz bırakan imam, halife, abi, şeyh, şıh, gavs, kutup, aktap edilmeseydim. Çok açık ya. Tamam mı? Hiç şüphesiz bana geldikten sonra beni öğütten, kitaptan o saptırdı ve şeytan insanı insan için bir rezil edilmiştir. Evet. Bu manzara karşısında elçi devreye girer. Elçi de ey Rabbim, hiç şüphesiz benim toplumum bu şu Kur'an'ı mahcur, terk edilmiş bir şey edindiler der. İşte bugünkü gönüllü kölelerin ve onları kullanan, onların Rablerinin, ilahlarının oradaki yaşayacağı pozisyon. Çok enteresan. Burada çok korkmuş, ne diyor? O beni kitaptan saptırdı diyor. Şimdi bunların elinde hiçbir zaman için kitap yok. Bunların elinde Kur'an yok. Bunlar rüyayla, keşif, bin bir türlü palavra ile, bin bir türlü yalanla bu işi yürütmektedirler. Halbuki Cenab-ı Hak, bakın burada bir başka ayete dikkat çekeceğim. Şimdi Hac 8. İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce, kılavuz olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan tartışırlar. Hiç evet, elden bir şey yok, tartışıyorlar. Onun için akıllı insanların elinde aydınlatıcı bir kitap olacak. Kitab-ı Münir diyoruz. Bu Kur'an'ın bir sıfatıdır. Her şey din adına yaptıkları, din adına yaşadıkları şeylerin hepsi Kur'an'dan olmalı. Evet. Aydınlatıcı kitap dışındaki olan şeyler böyle ahirette eyvah falanın arkasına düşmeseydim, al onu bilmem ne edilmeseydim falan filan gibi pişmanlığı getirecek şeylerdir. Resulullah Mekke'de Kur'an'ı anlatmaya başladığı zaman, Kur'an'da hakikati, tevhidi insanlara anlatmaya başladığı zaman, o günkü tağutlar, o günkü firavunlar da aynı şimdiki firavunlar gibi, tağutlar gibi, aynı şimdiki köleciler gibi, Rablar, ilahlar gibi Resulullah'a karşı çıkmıştı. Onlara da ta o zamandan, bak ilk şeyde Kalem suresinde 36-39'da neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa içinde ders aldığınız şeyler, siz bu alemde neyi seçerseniz, beğenirseniz o kesinlikle sizin olacak, garantisi verilmiş olan size ait bir yazılı belge mi var? Ya da size karşı kıyamet gününe kadar sürecek, siz her ne hüküm verirseniz kesinlikle öyle olacak diye üzerimizde yeminler, taahhütler, üstlenmeler mi var? Bizden bir garanti mi aldınız? Şimdi görüyoruz ki işte bu kölelere, bakın şimdi modern gönüllü kölelere sürekli rüyalar anlatıyorlar, hikayeler anlatıyorlar, menkübeler yapıyorlar. İşte seni falan kurtaracak, filan kurtaracak, işin garanti, sen cennetliksin ya, gibi ya. Yalanlarla, palavralarla onları oyalayıp dediğim gibi evet. alın terinlerini, gözyaşlarını, emeklerini sömürüyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi ahiretlerini de mahvediyorlar. Ebedi hayatları gidiyor, tamam. mahvediyorlar. Yani evet. şimdi onun için Firavun ölmedi. Hı. Firavun kıtalar dolaşıyor öyle diyelim çoğaldı yani üstelik. Rahmetli Arif Nihat Aslan'ın hani böyle bir dolaşıyor. Şeyinden de burada şimdi bir de bu sahte Rablar, sahte ilahlar, bu hani köleciler var ya beyin yıkayıp insanların şey yapan, onlara da birkaç tane ayet grubundan hatırlatma yapacağım. Hı hı. Onlar da hani görev neydi? Başta elebaşılarını tabii ki muhatap alıp ona şey yapmak. Tabii. Bakın şimdi Bakara 165-167'yi okuyacağım. İnsanlardan kimi de Allah'ın aslarından bir takım eşler tutan kimselerdir. Evet. Sıradan yaratıklardan Allah'taki nitelikleri bu adamda da var, bu adamda da var, bu adamda var diyen kimselerdir. Evet. Yani Allah'ın özelliklerini birilerine de veren güzel insanlar ediyor. Vardır. Evet. Bakın. Çok korkunç. Tekrar şey. Ediyorum. Bakara 165-167. Değerli izleyicilerimiz bunları okusunlar, kitaplarını okusunlar, kitapların içerisinde neler var görsünler. Onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman etmiş kimseler Allah'a sevgi yönünden daha kuvvetlidir. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler azabı görecekleri zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçıp uzaklaştıkları ve azabı gördükleri ve kendileriyle bağları kesildiği zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke görselerdi. Yani kısaca şey yapıyoruz, o kölelere diyoruz ki sizinki bugünkü Rablarınız, sizin bugünkü ilahlarınız, modern firavunlarınız yarın sizden hep kaçacaklar. Kaçacaklar. Bak sizden kaçacaklar. Sizi kurtarırız işte dediklerine bakmayın. Tabii. İnanmayın. Ellerinde öyle bir senetleri, sepetleri, öyle bir taahhütleri Allah'tan verilmiş bir şey yok. Garanti yok. Onlara uyanlar da ah bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da onların bizlerden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık derler. Biz de kaçtık. Ve işte böylece Allah onlara bütün amellerini üzerlerine yığılmış pişmanlık ve üzüntüler halinde gösterecektir. Onlar bu ateşten çıkanlar da değildir. Kurtuluş yok. Onun için kurtuluş kölelikten burada kurtulmak. Evet. Burada kurtulursanız orada kurtulursunuz. Ahzab 64-68. Bakın kesinlikle Allah kafirleri dışlayıp gözden çıkarmış ve içinde sonsuz olarak kalmaları için onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada bir koruyucu ve yakın ve yardımcı bulamazlar. Yüzleri ateş içinde evrilip çevrildiği gün ah keşke Allah'a itaat etseydik, elçiye itaat etseydik diyecekler. Ve dediler ki ey Rabbimiz şüphesiz biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik ya. De bizi onlar yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz onlara azaptan iki kat ver ve kendilerini tam anlamıyla dışla, rahmetinden mahrum aynen. bırak. Çok korkunç. Evet, bugün hani yağlı ballı geçindikleri böyle hani cennet nimetleri dağıttıkları insanlara onlar da böyle diyecekler. Yine Araf'tan 36-39'u sunacağım. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar ise işte onlar ateşin yaranıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Öyleyse Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlardan daha yanlış, kendi zararına iş yapan kim olabilir? İşte onlara kitaptan payları erişecektir. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere onlara gelince Allah'ın aslanından yakardıklarınız nerede derler. Onlar yakardıklarımız bizden sapıp ayrıldılar derler ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden kişiler olduklarına bizzat kendileri tanıklık ederler. Allah sizden önce geçmiş tanıdığınız tanımadığınız ateş içindeki önderli toplumların içine girin der. Her toplum girdikçe kardeşini dışlayıp gözden çıkarır. Sonunda hepsi oraya toplandığında sonrakiler öncekiler hakkında Rabbimiz işte şunlar bizi saptırdı. Onlar da onlara ateşten kat kat azap ver derler. Allah herkese kat kattır. Allah herkese kat kattır fakat siz bilmiyorsunuz der. Öncekiler de sonrakilere sizin bize karşı fazlalığınız yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın derler. Mesul kendisiniz evet, diyor. Şimdi evet. Şirk koşan kişiler ve bir de şirk koşulan yani sahte ilahlar var ya. Evet. Hani ben seni işte dünyadan imanlı götüreceğim, seni kabir azabından koruyacağım, yok efendim seni cennete götüreceğim falan diyenlerin işte Müslümanlar, müminler, insanlar bilsinler. Kimsenin kimseye hayrı yok. Bunlar dünyada saltanat için oluşturulmuş şeylerdir. Bunların ahiretle de bir alakası yoktur. Evet. Kimseye de bunların faydası yoktur. Olmayacaklar. Onun için bu gönüllü köleler de kölelikten kurtulsun. Bu gönüllü köleleri hazırlamış olan kesim de bu hırslarından, bu tağutluklarından vazgeçsinler. Evet. Orada kaçacaklar evet. Kendileri bu, çünkü. Evet. Kısaca buradaki anlatılan olayın kısaca Firavun ve ehlinin şeylerinin bize günümüze yansıyacak şeyleri bunlar. Evet, şimdi devam ediyoruz. Buyurun. 43. ayetteyiz. Burada anlatımda iltifat sanatı var. Şimdi şöyle döndü. Cenab-ı Hak bu haberleri verdikten sonra şimdi Mekke'deki müşrikler var ya. Onlara bizatihi karşılaş. Bu sanki canlı bir olay. Canlı bir olay. Bak şimdi tiyatro. Onlara sesleniyor. Yani şimdi aynı benim gibi sizinle konuşuyorduk ya, anlatıyorduk ya. Evet. Şimdi sizi bıraktım, şöyle topluma döndüm. Sizin kafirleriniz evet. Onlardan hayırlı mı? Ya. Şimdi hayırlı mı onlardan? Şimdi aynı. Yoksa yazıtlarda sizin elinizde onların kurtulacağına dair Allah tarafından verilmiş bir senet veya ferman mı var? Ya. Yoksa onlar biz birbirine yardım eden, intikam alabilen bir topluluğuz mu diyorlar? Şimdi. Kitap. Evet, onlara dendi. Yani Mekkeli müşriklere de şimdi biz de bunu güncellediğimiz evet. O müşriklere, o kafirlere. Yani sizin kafirleriniz var ya, sizin müşrikleriniz bu Firavun'dan öyle diyeceğiz. Şimdi buradaki şeyde var. Onlardan için. Hayırlı mı dedi? Tabii. Yani Firavun'dan aynen. Onun yakınlarından evet. Ad'dan, hani Semud'dan, işte Nuh'un, Hud'un, Lut'un hani şeyine daha hayırlı mı, daha mı güçlü? Aynen. Yoksa bunlar kendilerine göre biz Allah'ı da yeneriz, Allah'ın hakkından geliriz mi diyorlar? Böyle bir topluluğuz mu diyorlar? Düşünün, akledin. Ha. Evet. Hayır, bu sorular nedir biliyorsunuz? İltifat. İstifamı, inkarı ve takriri diyoruz bunlara. Cevabı hayır. Gerekmiyor. Onun cevabı beklenmiyor. Ama bunlara gelen cevap ne olacak biliyor musun? Bunların cevabı hayır. Siz onlardan hayırlı, güçlü değilsiniz. Öyle bir gücünüz yok. Allah'tan kurtulamazsınız. Onlar bu cezayı çektiklerine göre, onlar yakalandığına göre öyle değil mi? Yakalanmışlar. Evet. Ayrıca yakalanacaklar. Şimdi yakalandılar da burada başka bir şey daha vardı. Bak ayetteki o noktayı da hatırlatayım. Bu Firavun ve avanesi var ya. Nasıl yakalanmış biliyor musun? Sıradan bir yakalanma olarak ifade etmedi Cenab-ı Hak. Evet. Buna çok iyi dikkat özelliği edelim. Var. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli birinin yakalayışıyla yakalayıverdik. Yani sıradan cıdız bir adamın hani yakalanması falan filan gibi değil. Evet. Çok kuvvetli, çok kudretli birinin yakalayışıyla yakalayıverdik diyor. Çok kaçması, kurtulması mümkün değil. Ve orada hani diğer ayetlerde de gördük. Allah yakaladı mı? Allah'tan hani kimse intikam alamazmış. Onları da gördük arkada ayette var ya. Evet. Ondan kurtuluş yok. Yok. Allah cehenneme attığı zaman var ya. Evet. Oradan çıkış mümkün değil. Yok. Evet. Allah belayı verdiği zaman tam verir. Evet. dünya ve ahirette cezayı tam verir. Onun yakalayışı böyledir. Yarım yamalak. Elden kurtulma, elden kaçma falan filan ihtimalleri olmayan bir yakalayışla yakaladık diyor Cenab-ı Hak. Evet. O safhaya getirmemek. Bu ayetteki bu sözcüğü de Müslümanlar hep dikkate almalı. Evet. Rabbimiz işte bunu demin de okuduğum bir ayet vardı işte bu şeyde şöyle Kalem suresinin 36-41'inde de bu ayetteki mesaj yani evet. Mekke müşriklerinin ellerinde belgeleri, bilgileri, Allah'tan aldıkları bir fermanları, garantileri, garanti belgeleri olmadan habire şey yapıyorlar. İşte şimdikileri de şimdiki şeyhlerin şıhlarında hep kerametleri kendinden menkuldür. Kendilerinden. Hep kendilerinden. Evet. İşte Allah rüyalarında gördü şöyle dedi. Evet. Peygamberi gördü böyle dedi. Onun içlerinde bir de beslemeler işte şu uçu verdi, şu kaçı verdi falan filan gibicesine. Onu şey yaparlar. Bu sömürü düzeninin yani böyle gitmesi için böyle devam edip gitmektedir. Şimdi aynı şeyi bak mesela Hud 27'de bu Nuh'la ilgili olacak. Buna karşılık toplumunun kafirlerinin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olanlardan ileri gelenleri biz seni sadece bizim gibi sıradan bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü aşağı tabakalarımızdan ayak takımımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizim aleyhimize bir fazlasını da görmüyoruz. Tam tersine biz sizi yalanlayıcılar sanıyoruz dediler. Evet. Görüş insanları hakir görüp i̇şte onların şeysi. Bütün şeylere evet. Baktığımız zaman bu ayetler de sizin kafirler, eski kafirler hani böyle benzetmesi birbirinin aynısı ortaya geliyor. Onun için şöyle bu ayetlerdeki şeye Mekke müşriklerine denen şeyi şöyle özetledim yazı halinde. Peki ey Mekke müşrikleri, sizin de onlarınkine yani kıssalarda anlatılan eski toplumların başına gelenlere benzer bir acı akıbete uğramanızın önünde engel nedir? Sizin kafirleriniz onlardan hayırlı mı? İçinizdeki kafirlerin onlara göre ayrıcalığı nedir? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı var? İndirilmiş kitapların sayfaları sizin için suçluluğunuzun yolunda tanıklık ediyor da kafirliğin ve inkarcılığın töhmetinden kurtuluyor musunuz? Hayır. Ne o ne bu. Sizler o eski kafirlerden daha iyi değilsiniz. Allah'tan gelmiş hiçbir kitabın sayfaları da sizin suçsuzluğunuzu kanıtlayan bir belge içermiyor. Buna göre önünüzde sizden önceki kafirlerin karşılaştıkları acı sonla karşılaşmaktan başka bir alternatif, başka bir yol yok. Anlayın artık yani bu şey. Evet. Şimdi kafirlere bir de şey var 44. ayette. Yoksa onlar biz birbirimize yardım eden, intikam alabilen bir topluluğuz mu diyorlar. Bu şaşkınlar kendilerini kalabalık görünce güçlerine hayran oluyorlar. Ve ordularının büyüklüğü yüzünden gurura kapılarak zafer bizimdir, bizi kimse yenemez, bizim sırtımız yere gelmez, bizim ordularımızı hiç kimse bozguna uğratamaz mı diyorlar. Öyle sanıyorlar. Şimdi evet. Mekkelilere bu her zaman geçerli bir şey. Ama evet. Şimdi şöyle ayet 45. ayet yakında o topluluk bozguna uğrayacak ve arkalarını dönerek kaçacaklardır. Bu kadar açık, net. Şimdi evet. Bu çok enteresan. Yani böyle bu ayet var ya. Şimdi bu anlatımların üzerine bu hani 5 tane önemli haberin bu kavimlerin şeyine yakında o topluluk kim? Mekke müşrikleri. Mekke müşrikleri. Yakında bozguna uğrayacak ve arkalarını dönerek kaçacaklardır. Gaybi bir şimdi, haber. Şimdi şöyle bir olay var. Hem gaybı bilgi de hem bu ayetlerin indiği dönemde daha önce Beled suresinin arka planını anlattığımız zaman hani şey yapmıştık ya müminler sıkıntı içinde. Evet. Muhasara altında zayıf, açlar, susuzlar tamam mı? Yiyecek ekmekleri yok hani gönyüyorlar. günkü tarihçilerin tespitine göre. Evet. Sıkıntı içindeler. Hangi sıkıntı içinde? O günü nasıl anlatıyor Cenab-ı Hak Bakara'da? Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin hali size gelmeden cennete gireceğinizi sandınız. Onlara yoksulluklar, sıkıntılar dokundu, sarsıldılar. Hatta ve elçi beraberinde iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman derlerdi. Dikkat, gerçekten Allah'ın yardımı çok yakındır. İşte bu ayette bu müjde verildi. O müjdeyi, bir de saat 9:11 var. Bak şimdi evet, o ayeti de ben sizden öyle... Tamam. Lütfen okuyuverin. Saat suresinin 9-11. Ayeti. Tamam. Aynı ifadeyi göreceğiz şimdi. Bak Kur'an'ın bir başka mucizesi karşımıza çıkacak. Yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin rahmet hazineleri onun yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar her yolu deneyerek yükselsinler. Ellerinden gelen her şeyi denesinler. Tamam. Çok önemli. Şimdi bak ya, bu iki evet, ayeti birleştirdiğiniz zaman Kur'an'ın acayip mucizelerinden. Çok büyük mucize. Dediğim gibi Müslümanlar sarsıntı içerisindeler, yoksulluk içerisindeler. Evet. Cenab-ı Hak da onlara ne diyor? Yakında o topluluk bozguna uğrayacak evet, ve arkalarını dönerek kaçacaklardır. Oldu mu bu? Bu Bedir zaferinin müjdesidir. Müjdesidir. Ha, Bedir evet, zaferinin, Bedir savaşının bu müjdesidir. Evet. Evet. Bedir'in müjdesidir. Evet, bu iki ayetleri bildirdiğimiz zaman, gördüğümüz zaman ne oldu? Daha o şartlar altında o kafirler, işte Resulullah hicret etti. Sonradan kısa bir süre sonra savaş şey yaptılar. Bedir'de de tamam mı? Topluna, bozguna uğradılar. Ve arkalarını kaçarak da öyle mi? Gittiler. Gittiler. Evet, evet, devam ediyoruz. Öyle. Aslında onlara vaat edilen o saattir. O saat cidden daha feci ve daha acıdır. Vaat edilen saat. Şimdi evet, burada Cenab-ı Hakk'ın bize yine işaret etmiş olduğu çok önemli bir nokta var. Bu önemli nokta bizim buradaki anlattıklarımız, dünyadaki hani belaları, fesatlar, kaçmaları, etmeleri falan filan değil. Aslında onlara vaat edilen o saat, aslında bunlar hep kıyamete karşı uyarıdır. Kıyamet için tabii. Kıyamete uyarı. Yani bunu müminler olsun, müşrikler olsun, münafıklar hep dikkat edin. Allah'ın uyarıları evet, hep o saate yöneliktir. Evet. Orada kendilerini kurtarsınlar diye. Tabii, tabii. Tamam mı? Evet. O saat geldiği zaman cidden feci, daha acıdır. Niye? Şimdi biraz evvel hani müşriklere yaptığımız, müşriklere anlattığımız ayetleri dikkate aldığımız zaman oradan kurtuluş yolu yok. Dönüş yok. Yok. Dünyada yenilirsin, tamam mı? Ondan sonra aklını başına alırsın, tövbe eder, istiğfar eder, istikamet düzeltirsin, gidersin. Evet. Ama ahirette öyle bir şey yok. Geri dönüş yok. Dönüş yok. Geri ne dünyaya dönüş var, ne cehennemden çıkış var. Yok. Cenab-ı Hak aslında diyor, bak şimdi onlara vaat edilen o saattir. O saat daha cidden fecidir. Evet. Kurtuluşu yok, dönüşü yok. Şimdi burada yine Cenab-ı Hak bu olayı bağlarken, yani bu paragrafı başlarken, kesinlikle suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. Şimdi kesinlikle suçlular sapıklık, çılgınlık içindedirler. Bu çok önemlidir. Yani burada bütün insanlığa çok derin bir mesaj var. Evet, bütün insanlığa var. Bütün insanlığa derin bir mesaj var. Yani nedir? Sapıklık içindesin diyor. Sapıklık içindesin, sen sapıksın anlamındaki bir itham değil. Bakın bunu iyi anlayacağız. İtham değil bu. Tamam. İtham gerçek değil bu. Yani sen sapığın tekisin, sapık demek değil. Buradaki denilen şey, şimdi sen bir araştırma yapacaksın ama yanlış araştırma yapıyorsun. Yapman gerekeni yapmıyorsun. Bakın Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, dinle ilgili, imanla ilgili, ahiretle ilgili, kıyametle ilgili araştırma yap, bilimsel çalışma yap. Yani kenarda dolaşıyorsun. Evet, öze şimdi girmiyorsun. Şimdi sapıklık neydi? Ben onu şey mi? Hani çölde normal yoldan dışarı kayma. Kayma, bir milim kaysan. Geri gelememe, dışarı çıkma. Yani çevrede dolaşma. Yani sen işin özüne gel. Allah'la ilgili öz araştırmaya gir. Daha uzaklarda dolaşma. Öze gir. Sen evet, uzaklarda dolaşıyorsun. boş yere. Yani, evet, yok işte Allah var mıydı yok muydu bilmem şu böyle bunları araştır ama bunları araştırman gereken yerde araştır. Evet, esas araştırma kaynaktan... olması gereken şey. Onlar gereken noktalarda araştırma yapmıyorlar. Hep çevrede geziniyorlar. Evet. Tamam. Çılgınlıkları da bu sapıklık içerisinde olmakları. Şimdi zaten bütün şeyler, şimdi önümüzdeki gelecek ayetlerde bunu göreceğiz. Suçlular eğer çalışmalarını, araştırmalarını, gözlemlerini hakikaten olması gereken noktada yaparlarsa evet, suçluluktan kurtulurlar. Kurtulmanın yolu bu. Ateistlikten de, müşriklerden de, müşriklikten de, münafıktan evet, da kurtulurlar. Evet. Ama olması gereken yerde araştırmaları reçetesi yapacaklar. Reçetesi bu yani işin, evet. Evet. Bu çok önemli. Doğru. Efendim bizim bu haftaki süremiz sona ermedi. Bunu devamını öbür şeye bırakalım isterseniz. Peki bu noktanın devamıyla devam edelim inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza evet, sağlık efendim. Bu sağ ayetle olun, ilgili bazı açıklamalarımız daha olacak. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, sağ olun efendim. Değerli izleyicilerimiz bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.